do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rosjanie wyrównają Polsce straty w związku z przerwaniem pracy rurociągu Przyjaźń. Jutro niezapowiedziana wizyta prezydenta Dudy w Brukseli. Ukraina wyda Polsce Gruzina podejrzanego o zabójstwo 28-letniej Polki w Łodzi. Rosja zrekompensuje Polsce straty związane z przerwaniem pracy rurociągu Przyjaźń, podała agencja RIA Nowosti. W Moskwie spotkali się przedstawiciele koncernów naftowych z krajów, przez które przebiega ropociąg. Regularne dostawy paliwa zostały wstrzymane po tym, jak w kwietniu do systemu dostał się zanieczyszczony surowiec. Agencja RIA Nowości poinformowała, że rosyjski koncern Transneft porozumiał się z polską spółką Orlen w sprawie przyszłych rekompensat. Rosyjscy dziennikarze napisali, powołując się na komunikat Orlenu, że strona polska wysoko oceniła moskiewskie rozmowy związane z uregulowaniem kwestii zabrudzonej ropy. Dalej w komunikacie polskiej spółki paliwowej wskazano, że strona polska przedstawiła mechanizm rekompensaty i po rozmowach z kierownictwem Transneftu szef Orlenu Daniel Obajtek uznał, iż w kontaktach z Rosją doszło do przełomu. Agencja RIA Nowości przytacza także wypowiedź wiceszefa rosyjskiego Ministerstwa Energetyki Pawła Sorokina, z której wynika, że 9 czerwca czysta ropa powinna rurociągiem Przyjaźń dotrzeć do granic Polski. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda leci jutro z niezapowiadaną wcześniej wizytą do Brukseli. Ma się tam spotkać z sekretarzem generalnym NATO. Andrzej Duda przedstawi Jensowi Stoltenbergowi szczegółowe plany zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. 12 czerwca prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych mają spotkać się w Białym Domu w Waszyngtonie i podpisać niesprecyzowany na razie dokument. Nie wiadomo jeszcze, czy zwiększona obecność będzie oznaczać utworzenie stałej bazy USA w Polsce, wysłanie dodatkowych żołnierzy, czy też udział Polski w programie zakupu myśliwców F-35. Szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski mówi, że Andrzej Duda jeszcze przed wylotem do Waszyngtonu chce przedstawić polsko-amerykańskie plany sojusznikom w NATO. Chcemy być transparentni wobec naszych sojuszników i na ręce pana Jensa Stoltenberga prezydent przekaże swoje plany i swoje decyzje dotyczące tego, co ma się wydarzyć w Waszyngtonie w kolejnym tygodniu. W 2016 roku NATO zdecydowało o wysłaniu dodatkowych żołnierzy do krajów wschodniej flanki sojuszu Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Była to odpowiedź na zagrożenie ze strony Rosji. Oprócz tego 5 tysięcy żołnierzy przysłały na wschód Europy Stany Zjednoczone. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Ukraina wyda Polsce Mamukę K., Gruzina podejrzanego o zabójstwo Polki. Poinformowała o tym ukraińska prokuratura. Mężczyzna uciekł w ubiegłym roku z Polski na Ukrainę. Został tam aresztowany, jednak procedura ekstradycyjna trwała ponad pół roku. Kijowski Sąd Apelacyjny rozpatrzył teraz pozytywnie skargę prokuratury na decyzję sądu niższej instancji, która wstrzymywała procedurę ekstradycyjną. Mamuka K. jest podejrzany o zabójstwo 28-letniej Pauliny G. w Łodzi w październiku ubiegłego roku. Mężczyzna, który kilkukrotnie miał przejechać psa i nagrać to telefonem, usłyszał zarzut zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem. 22-latek przyznał się. Fabryka mebli Bodzio, w której pracował, dyscyplinarnie zwolniła go z pracy. Mężczyznę dzięki pomocy internautów namierzył Grzegorz Bielawski z Pogotowia dla Zwierząt. Jak mówi, mimo ogromnego doświadczenia w ratowaniu zwierząt, nie pamięta takiego okrucieństwa. Ciężko było mi zrobić opis tego filmu do zawiadomienia o przestępstwie. Sekunda po sekundzie. Nie jest to możliwe do wykonania. Myślę, że teraz te i inne podobne przypadki mogą wyjść na światło dzienne. Jeżeli mamy zatrzymanego sprawcę, myślę, że usta wielu osób powinny się otworzyć dla dobra zwierząt i dla dobra nas. Rafał B. tłumaczył, że chciał się zemścić, bo widział, jak horda psów zagryza jelonka. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia. W trójkowym studiu Adam Malecki. Czas na sport. Reprezentacja Polski, ta piłkarska, przygotowuje się do meczów eliminacji Mistrzostw Europy. Najpierw biało-czerwoni zagrają w piątek na wyjeździe z Macedonią, a 3 dni później na PGE Narodowym w Warszawie z Izraelem. Selekcjoner Jerzy Brzęczek wysoko ocenia poziom rywali. Może to nie jest czołówka światowa, ale są to bardzo wyrównane, solidne zespoły i jeżeli popatrzymy na Macedonię, która w minionych eliminacjach do Mistrzostw Świata w Rosji miała w grupie Włochów, Hiszpanów, z Włochami zremisowała na wyjeździe, u siebie przegrała w 92 minucie, z Hiszpanami przegrała jedną bramką, tak więc to bardzo dobra drużyna, dobrze wyszkolona technicznie. Zdajemy sprawę z tego, że są jeszcze momenty, kiedy ten poziom naszej gry nie jest taki, jaki sobie my zakładamy. Mam nadzieję, że z tych błędów, jakie popełniamy, będziemy w tych następnych spotkaniach wyciągać wnioski, będziemy je eliminować i będziemy lepiej się prezentować na boisku. Na boisku w Łodzi swoje umiejętności prezentują obecnie reprezentacje Senegalu i Nigerii. To kolejne spotkanie 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20, jak na razie na stadionie Widzewa bez goli. A do ćwierćfinału awansowały reprezentacje Ekwadoru po zwycięstwie 3-1 z Urugwajem i Ukrainy. Ci wygrali 4-1 z Panamą. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu już ponad 2 godziny grają Rosjanin Kaszanow i Argentyńczyk Juan Martin del Potro. W setach 2-1 dla pierwszego z nich właśnie rozpoczęli czwartą odsłonę. Wcześniej do ćwierćfinału awansowali Japończyk Nishikori, Serb Djokovic, Niemiec Zveriev oraz Austriak Thiem. W turnieju pań dalej grają m.in. Amerykanka Keys oraz Simona Halep. Rumunka nie pozwoliła rozwinąć skrzydeł Idze Świątek i pokonała 18-letnią Polkę w 2 sets 1-0. Z French Open w ćwierćfinale gry mieszanej odpadła Alicja Rosolska. To jeszcze na koniec piłkarska ekstraklasa. Został zaprezentowany kalendarz na kolejny sezon, więc znamy już skład pierwszej kolejki. Mistrz Polski Piast Gliwice zacznie od starcia z Lechem Poznań, Legia Warszawa podejmie Pogoń Szczecin, Beniaminek Raków Częstochowa zagra z Koroną Kielce, a ŁKS Łódź z Lechią Gdańsk. Do tego Arka podejmie Jagiellonię, Wisła w Krakowie Śląska, a Wisła Płock zagra z Górnikiem Zabrze. Pierwsza kolejka zostanie rozegrana w dniach 20 i 21 lipca. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro więcej chmur na zachodzie i południu. Tam przelotne deszcze, lokalne burze, gdzieniegdzie z opadami gradu. Będzie gorąco od 26 do 31 stopni, chłodniej na Wybrzeżu i Podhalu od 20 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Witam pana Mirosława Wlekłego. Dzień dobry. Dobry wieczór Państwu. A nawet dobry wieczór Państwu, który jest reportażystą i jest autorem kilku książek, ale teraz będziemy mówili o najnowszej. Ona się niedawno ukazała. Nosi tytuł Raban. I ma ciekawy podtytuł. O tym podtytule to może za chwilę. Ale to jest książka o tym, jak... Niech pan powie, o czym ona jest. Jednym zdaniem. Da się. O tym, jak pewien człowiek z końca świata narobił trochę rabanu w kościele katolickim światowym. No tak, to już wiemy, jaki to mniej więcej jest człowiek z końca świata. I odbędziemy z panem tę podróż. Pan był w kilku miejscach, w Brazylii, w Argentynie. Dość wielu miejscach, tak. I to w bardzo odległych. W Haiti, a na przykład w Czechach to była bardzo ciekawa podróż. Tak, tak blisko tak, i to tak była ciekawie. Taka egzotyczna, dość sentymentalna podróż właściwie do Czechosłowacji aż, bo opowiadam tam o czasach, kiedy jeszcze Czechosłowacja istniała. Mirosław Wleku jest z nami dzisiaj. Skoro tytuł to Raban, no to może zróbmy trochę Rabanu. To jest Charles Mingus. Państwa, przepraszam, to się jeszcze rozkręca i będzie trwało 11 minut, więc dajmy szansę rozmowie. A ten utwór nosi tytuł Wednesday Prayer Meeting, czyli środowe spotkanie modlitewne. No tak, przepraszam za to tłumaczenie, bardzo toporne. I w tym jest nieprawdopodobna żarliwość, więc jakbym miał powiedzieć, o czym jest pańska książka, nie jednym zdaniem, a jednym słowem, to może bym właśnie tego słowa użył, że ona jest o żarliwości. Tak, ja sam bym użył tego słowa. O, może proszę, ja mnóstwo żarliwości widziałem podczas tych moich podróży, mnóstwo zaangażowania. Miałem wrażenie, że bohaterowie mojej książki, jeśli coś robią, to robią to na maksa. Wykonują te zadania w pełni. Są całkowicie oddani swoim celom, swoim ideom. Zazwyczaj to były idee jakieś związane akurat z Kościołem katolickim, ale miałem wrażenie, że są to ludzie, którzy w cokolwiek by się zaangażowali, robiliby to do końca i byliby temu celowi całkowicie oddani. Rewolucjoniści? Rewolucjoniści zdecydowanie, tak. Prawie wszyscy z moich bohaterów. Tak, no właśnie, ale jak rewolucjoniści, to najczęściej to się kojarzy tak z lewicą, prawda? Czyli lewicowcy. Moi bohaterowie, oni się denerwują bardzo, kiedy takich się nazywa. Zacznijmy od Argentyny. Tam zaczyna się moja książka, tam zaczyna się moja podróż 6 lat temu. Raban chyba jest tam jednak. Tam Raban się zaczyna, tak. I mowa o księżach rzuconych przez arcybiskupa Jorge Bergoglia lata temu do slumsów Buenos Aires, do slumsów, gdzie księży nie było, gdzie nie było kaplic wcześniej, gdzie policja boi się wjechać, gdzie wcześniej inni księża bali się bywać nawet. Bergoglio znalazł około 20 całkiem młodych księży, około 30, 40, którzy nie boją się niczego, a szczególnie nie boją się nędzy, nie boją się emigrantów, nie boją się ludzi ubogich, rzucił ich tam nie tylko, żeby się z ludźmi modlili, ale także, żeby ludziom pomagali. To są ludzie, którzy, to są księża, którzy świetnie z tymi biednymi współpracują, którzy niekoniecznie zadają na wstępie pytanie, czy jest pani religijna. Oni mi tłumaczyli, że ich zadaniem jako ludzi, jako księży jest najpierw pomagać, potem wypytywać o to, czy chodzą do kościoła, czy są religijni. No i właśnie ci księża wielokrotnie mi opowiadali, że ich bardzo denerwuje, kiedy nazywa się ich lewicowcami, nazywa się ich nawet komunistami. Oni mówią, nie są? Oni się za takich nie mają. A jak używają oczywiście takiego pozdrowienia w naszym... hasta la Victoria. A, to ksiądz Paco, ksiądz Paco wśród tych księży jest akurat ekstremistą, bym powiedział. On akurat nie jest księdzem wybranym przez Bergoglia, to jest ksiądz awanturnik, jak sam siebie nazywa. On jest troszeczkę na uboczu tych 20 rycerzy Bergoglia, ale rzeczywiście wykonuje w jednym ze slumsów zupełnie podobną robotę do nich. Natomiast Paco powiedziałby, że jest nawet być może komunistą. Natomiast cała reszta tych księży mówiła, że oni są po prostu chrześcijanami, są ludźmi i wykonują swoje zadania, robią to, co jest napisane w Ewangelii i nie jest to związane ani z ruchem lewicowym, ani z prawicowym, ani z jakąkolwiek polityką. Ale z teologią wyzwolenia jest, prawda? Też niekoniecznie. Argentyńscy księża ze slumsów, szczególnie ci związani z Jorge Bergoglio, starają się odżegnywać od teologii wyzwolenia. Bergoglio też zawsze to robił. Podkreślał, że do Argentyny teologia wyzwolenia dotarła w nieco zmienionej formie. Tam nazywana była teologią ludu. Bergoglio lubił to podkreślać, że ta teologia ludu była pozbawiona teorii marksistowskich, była pozbawiona przemocy, jakby od tych rzeczy złych, zdaniem Bergoglia, ona się odżegnywała. I podobnego zdania, podobne opinie słyszałem często właśnie od tych młodych księży rzuconych przez Bergoglia do slumsów. No tak, to jest, oni stoją po stronie tych biednych, wykluczonych. A jak, co myślą na temat kapitalizmu? Bo to jest bardzo ważny wątek tego, o czym pan pisze w swojej książce. Może akurat nie w Argentynie, w innych krajach, ale tam jest bardzo wyraźna krytyka kapitalizmu, w każdym razie w takiej postaci, jaki on jest teraz. Oni z pewnością są krytykami kapitalizmu, szczególnie kapitalizmu w jego drapieżnej odmianie. Starają się łagodzić skutki tego kapitalizmu, starają się na jakiś swój sposób być może z nim walczyć, przeciwdziałać i starają się pomagać tym, którzy są z całą pewnością jakimiś ofiarami tego systemu. Mhm. Jacy to są ludzie? Jak oni się zachowują? Jak wyglądają? Wyglądają jak nie księża przede wszystkim, to znaczy nie jak księża z moich wyobrażeń. Ksiądz taki typowy z moich wyobrażeń to jest mężczyzna, starannie ogolony zawsze, starannie uczesany, oczywiście w sutannie i z koloratką. Tymczasem okazało się podczas tego mojego researchu, że w wielu miejscach na świecie księża nie noszą tych koloratek na co dzień, niekoniecznie noszą sutanny. Ci moi księża mieli zwykłe spodnie, koszule, jeździli na starych, zdezolowanych rowerach. Jeden nosił taki beret identyczny jak Che Guevara, inny miał super lenonki, rozciągnięte swetry na przykład, stary motocykl, czyli jakieś takie atrybuty zupełnie nie przypominające nam Polakom typowego księdza. Znaczy, proszę powiedzieć, co oni robią właściwie? Jeszcze mówił pan o takich społecznym zaangażowaniu nowych księży w Argentynie. Ale to może, bo jednak trzeba mieć ogromne samozaparcie, też wielki talent, prawda, do tego, żeby w tak trudnych warunkach no zrobić to, co oni zrobili. Może warto o tym opowiedzieć, na przykład o tym ojcu, o księdzu Paco Oliveira, już o nim była mowa, prawda? Paco jest głównym bohaterem mojego rozdziału, ale mi przyszedł teraz do głowy, kiedy pan pyta, co oni robią, przyszedł mi inny ksiądz, który pojawia się tylko w jednym akapicie, ksiądz Damian Reynoso, on wtedy 6 lat temu miał 31 lat i on jest księdzem w takim slumsie Ciudad Oculta. Ciudad Oculta znaczy ukryte miasto, dlatego ukryte, że w trakcie, przed mundialem w 78 roku, państwo zdecydowało się ten slums ogrodzić murem, żeby przypadkiem turyści zagraniczni nie zobaczyli wstydliwych miejsc Buenos Aires. No i do dzisiaj slums ten jest nazywany ukrytym miastem. umówiłem się z księdzem Damianem Reynoso tam w tym slumsie. Chciałem tam pojechać taksówką, no ale on mnie uprzedził, że żadna taksówka tam nie wjedzie. Wszyscy taksówkarze boją się tam zapuszczać. Mhm. Mówi, nie tylko taksówkarze, mówi, policja do nas nie przyjeżdża. Żaden policjant nie wejdzie do naszego slumsu. Wszyscy się go boją. No to jak to zrobimy? On mi wytłumaczył, że mam do tego i tego miejsca na przedmurza slumsu podjechać taksówką. On po mnie przyjedzie tam rowerem. No i przyjeżdża taki skromny chłopak na tym rowerze. Zszedł z tego rowera, mówi, a teraz wejdziemy do slumsu. Mhm. No i szliśmy przez slums, a wszyscy w slumsie mu się kłaniali. Mhm. Kłaniali mu się, widać było wielki szacunek tych ludzi dla tego człowieka, a tłumaczył mi ksiądz Reynoso, że nie każdy jest tam katolikiem. Wielu jest przestępcami. Chodzili tam po ulicach również jacyś mordercy już po odsiadce. No i on powiedział, że zanim przejdziemy do rozmowy, to musimy swoje ważne zadania wykonać. On musi teraz materac zanieść na drugi koniec slumsu, czy mu pomogę. No oczywiście, że mu pomogę. Wzięliśmy wielki materac i szliśmy z tym materacem przez slums. Pytam, dla kogo ten materac? A mówi, bo nowi emigranci się tutaj do nas wprowadzili. Matka z dziećmi z Boliwii właśnie przyjechała i dzieci nie mają na czym spać. No i on mówi, udało się załatwić dla niej materac. Niesiemy do niej do domu ten materac. Powiedział mi właśnie to on wtedy, że on nawet nie wie, czy ona jest chrześcijanką, czy jest katoliczką. Mówi, że w tym danym momencie dla niego jest to sprawa drugorzędna. Na rozmowę o religijności tej kobiety mówi, przyjdzie jeszcze czas. W tej chwili trzeba jej pomóc. Trzeba jej pomóc się urządzić. Dzieci muszą mieć godne miejsce, skromne, ale godne do zamieszkania w tym slumsie Buenos Aires. Ale też z tego, co pan pisze, wynika, że oni pozakładali najrozmaitsze, nie wiem, fundacje i inicjatywy społeczne, sformalizowane również, prawda? Domki z Betlejem na przykład. No i jeszcze cała, no, to jest godne podziwu to, że potrafili to zrobić w tak trudnych warunkach. Tak, ksiądz Paco właśnie w tym przoduje. Ksiądz Paco z wykształcenia jest również prawnikiem, więc również porad prawnych udziela. Fundacja Domki z Betlejem pomaga remontować te liche chatynki w slumsie z kolei o nazwie Islama Ciel. Ja tam wchodziłem do tych domów, tam naprawdę śmierdzi, tam nie było kanalizacji. Tam ścieki płyną pomiędzy domami. Ksiądz Paco pomaga wychodzić tym ludziom z nędzy, załatwia pieniądze, angażuje ich we wzajemną pomoc sąsiedzką. Doprowadził do tego, że ludzie wzajemnie budują sobie łazienki, naprawiają dachy, pożyczają sobie pieniądze. No i jest tam mnóstwo innych inicjatyw, które widziałem na własne oczy. Świetlice dla dzieci, które dotychczas nie miały kompletnie gdzie spędzać czasu, bo tam nawet boiska do tej pory nie było, żeby pograć w piłkę, a teraz mają całkiem przyzwoicie urządzane świetlice, zajęcia kulturalne, plastyczne i wiele, wiele innych. A jaka jest pozycja tych księży rewolucjonistów? No użyję tego słowa, przepraszam, rozumiejąc, że to jest uproszczenie daleko idące w strukturach kościoła argentyńskiego, bo akurat mówimy na razie o Argentynie, ale jak oni są widziani, tolerowani, wspierani, kontestowani, jak to jest? Ja myślę, że po wyborze Bergoglia na papieża ich prestiż znacznie nabrał mocy, tak, wzrósł. To właśnie ksiądz Paco powiedział mi, ja go odwiedziłem zaledwie 3 tygodnie po wyborze Bergoglia na papieża i to u niego usłyszałem coś takiego, że jeszcze przed chwilą byliśmy czarnymi owcami, teraz jesteśmy top 10. Paco mówi, że nagle wszyscy się nimi zainteresowali. 3 tygodnie były po wyborze Bergoglia na papieża. Ja nie byłem pierwszym dziennikarzem, który do niego trafił. Mówi, że rozpoczął się tam najazd na te slumsy dziennikarzy z całego świata. Dziennikarze szybko dowiedzieli się, że były to też ulubione miejsca arcybiskupa Bergoglia. On tam czuł się świetnie, o czym mogłem się przekonać. To nie jest czcze gadanie. Kiedy odwiedzałem ludzi w domach w tych slumsach, wszyscy mi pokazywali jakieś zdjęcie obok papieża, obok arcybiskupa jeszcze Bergoglia, a to wspólne gotowanie w slumsie, jakiejś jednogarnkowej potrawy. Wszyscy zachwalali go strasznie i mówili, że nigdy o nich nie zapominał i w każdym z tych slumsów przynajmniej raz, jeśli nie więcej razy w roku bywał. Czy oni mówią, niektórzy z nich w każdym razie, że Kościół tych pierwszych chrześcijan to jest ich wzór, tak? Rzeczywiście tak jest? Tak, nie tylko moi bohaterowie w Argentynie, ale także inni odwoływali się bardzo do pierwszych chrześcijan. W Brazylii było to samo, gdzie spotykałem się ze wspólnotami świeckimi, z parafiami, w których nigdy nie było księdza tak naprawdę, do których ksiądz dociera raz w roku, a zdarzają się takie parafie, że raz na 5 lat nawet. No i ci świeccy muszą sobie radzić kompletnie sami, muszą sami sobie organizować kościół, muszą sami sobie organizować nabożeństwa i dla nich wzorem rzeczywiście są te pierwotne wspólnoty organizowane tak, jak o tym mówił jeszcze święty Paweł. Ale jak to sami sobie organizować nabożeństwa? No potrzebny jest ksiądz, żeby było nabożeństwo. No, a im jest niepotrzebny, powiedzieli, że już się do tego całkiem przyzwyczaili, bo mają na przykład świeckiego przewodniczącego liturgii, czyli taką specjalną osobę. To jest funkcja w kościele katolickim istniejąca już od lat 60. ubiegłego wieku, z czego my sobie w Polsce często sprawy nie zdajemy, bo takie osoby są z powodu wystarczającej ilości księży po prostu tutaj niepotrzebne. No a tam tak, zaczęło się w Salwadorze w latach 60., a potem rozprzestrzeniło się na całą Amerykę Łacińską, dotarło to do Afryki i tacy przewodniczący liturgii odprawiają tam nabożeństwa. Nie mogą konsekrować Komunii Świętej, nie mogą spowiadać. Robią to księża z oddalonych miast. Komunia jest przewożona, przechowywana starannie w kaplicach, w odludnych miejscach Amazonii na przykład. No i udzielana przez tych świeckich, również przez kobiety. Trzeba zaznaczyć, że w wielu miejscach Brazylii na przykład te nabożeństwa są odprawiane także przez kobiety. I to kobiety tam przejmują rolę takich mini księży. Upodobałem sobie to sformułowanie, bo jeden z moich bohaterów, ksiądz dr Antonio Almeida, specjalista w ogóle od roli świeckich w kościele, tak właśnie świeckich przewodniczących liturgii nazywa mini księża. Ale jednak mini. Mini księża. No mini, bo być może od jesieni nie będą już tacy mini. Dlaczego? Bo się zbliża synod na temat synod państw amazońskich i mówi się o tym już od 2014 roku. Być może papież, być może zostanie podjęta decyzja o wyświęcaniu świeckich żonatych mężczyzn na księży w wybranych miejscach na świecie, takich jak właśnie brazylijska Amazonia czy meksykański stan Chiapas. W tych miejscach, które borykają się od lat z dramatycznym brakiem duchownych. A jak wygląda tam wspólnota wierzących? Bo to słowo chyba już tutaj padło. Jak to jest w tej Brazylii? Potrafi tak wyglądać, że mnie zatkało. Dojechałem do jednego z takich miast. Tam akurat proboszcza nie było. Ja go spotkałem 3 dni wcześniej w innym mieście. On mnie skierował na parafię, powiedział, że tam się mną zajmą, że tam dadzą mi pokój, że tam będę mógł robić swój research dalej do mojego reportażu. No ja tam zajechałem, pojechałem wcześniej rano do kościoła, a tam taka kartka, że z powodu przeładowania kościoła prosimy zgłaszać wszelkie spotkania w sekretariacie, bo już się po prostu grupy religijne w tym kościele nie mieszczą. Potem go zapytałem, o co tam chodzi. On mówi, że mają tyle przeróżnych grup, a to młodzieżowa, a to grupa modlitewna, że kościół jest codziennie od poniedziałku do niedzieli stale zajęty przez te przeróżne grupy i no już się ich godziny zaczynają na siebie nakładać. Czyli oni są gospodarzami tego kościoła, tego miejsca. Oni są gospodarzami, okazuje się, że w takim miejscu jest, co prawda jest tylko 2 księży w takiej parafii, ale jest na przykład 60 przewodniczących liturgii. Czyli jak ksiądz idzie na urlop, ksiądz jedzie raz w roku rodziców odwiedzić, to dla nich to nie jest problem, no bo można któregoś z 60 świeckich wybrać i on wtedy odprawia nabożeństwo. Zresztą ci świeccy robią to, trenują, że tak brzydko powiem, na co dzień i w tygodniu oni odprawiają te nabożeństwa. Kiedy niedzielna msza, niedzielne nabożeństwo należy do księdza, do proboszcza, no to on ustępuje pola, daje odprawić je na przykład w tygodniu świeckim. Aha. Jak pan tam został przyjęty? Jako no jednak ktoś, no użyję tego słowa, być może on jest właściwie, może nie obcy. Nie czułem się nigdzie obcy, a szczególnie nie w Brazylii. Ja całkiem nieźle mówię po portugalsku i w Brazylii akurat czuję się jak w domu. Byłem już wcześniej i w Amazonii, i w innych stanach Brazylii, także dla mnie Brazylia jest taką troszeczkę drugą ojczyzną. Aha. Jakoś świetnie się akurat z Brazylijczykami rozumiem. Były inne trudne wyzwania przede mną, jak Birma na przykład. Aha, no tak, o Birmie jeszcze mam nadzieję porozmawiamy. Mhm. Ale dlatego to zapytałem, że w pańskiej książce jest problem przekraczania tej bariery inności, obcości jednak, prawda? W różnych kategoriach religijnych, no, najrozmaitszych, prawda? I to jest jednak z czym dzisiaj Kościół się mierzy i te wspólnoty, o których pan pisze, no właśnie jakoś próbują sobie z tym poradzić i zdaje się, że im to się udaje. Udaje. Jeśli chodzi o pytanie, jak zostałem przyjęty, no to na przykład tak, że spotkałem brazylijskiego biskupa z diecezji Borba w samym sercu Amazonii. Spotkałem w zupełnie innym miejscu, ktoś mi go polecił. Powiedziałem, że piszę taką książkę, że chcę napisać reportaż, rozdział do tej książki o dramatycznym braku duchownych i o niesamowitej roli świeckich. On mówi, no to dobra, to jedziemy, dostaniesz pokój, zapraszam cię do mnie do domu. No i jechaliśmy zatłoczonym strasznie autobusem, obok siebie rozmawiając sobie jak niemal jak dwaj koledzy. Dostałem skromny pokój w skromnym domu biskupa, pożyczył mi łódź, poznał mnie z przyszłym diakonem, z bardzo młodym misjonarzem, do niego dotarł jeszcze inny misjonarz, no i zaczęliśmy we trzech po tej Amazonii, po tych odległych wioskach, do których księża nie docierają, sobie wspólnie podróżować. Mirosław Wlekły jest dzisiaj z nami, reportażysta, autor książki Raban. No to jest odniesienie do tych słynnych słów papieża Franciszka, róbcie raban, prawda? Tak, tak. Zaledwie kilka miesięcy po jego wyborze na papieża w Rio de Janeiro podczas Światowych Dni Młodzieży wezwał do zrobienia rabanu młodzież. No i jest jeszcze podtytuł. O Kościele nie z tej ziemi. Jak zacząłem czytać pańską książkę, no jakiś czas temu już takim dostałem egzemplarz przedpremierowy, no to jakoś miałem takie skojarzenie jedno, to znaczy Kościół nie z tej ziemi, no, no takie, że jakby tak z kosmosu może, że tak dziwnie, dziwny ten Kościół, ale jednak na tej ziemi. Ale teraz jak przypomnieliśmy sobie rocznicę papieską, Jan Paweł II i te jego słynne słowa, jedna z najważniejszych mów po polsku wygłoszonych w przestrzeni publicznej, że tak powiem, żeby to było już najbardziej ekumenicznie jak można. No i tam jest to te słynne słowa o tej ziemi, prawda? No to tutaj właściwie poczułem gorycz tego tytułu. Czy to nie jest tak przypadkiem, że ten Kościół to jest z tamtej ziemi, brazylijskiej, argentyńskiej, jeszcze innej, będziemy o nich, o tych ziemiach mówili, a w Polsce? Ja na każdym etapie tej mojej podróży, przygotowania tej książki, byłem bardzo zaskoczony. Wszystko mnie dziwiło w tym kościele, który odkrywałem, czy to tu blisko w Europie, w Czechach, czy bardzo daleko w Birmie, czy Brazylii. I stąd mi przyszedł do głowy ten podtytuł. Natomiast rzeczywiście bardzo szybko, kiedy zacząłem się dzielić ze znajomymi, z redaktorami tym pomysłem, on jest w ten drugi sposób, o którym pan mówi, odczytywany. Rzeczywiście. Natomiast ja sobie bardzo szybko założyłem, że ja nie chcę nic w tej książce porównywać do sytuacji w Polsce, do polskiego kościoła katolickiego. Założyłem sobie nawet, że nie chcę słowa Polska użyć w tej mojej książce. Ostatecznie użyłem dwa razy, ale tam nie doszło wcale do porównania. Ale tam nie doszło do porównania. I moim jakimś takim celem, marzeniem było, żeby każdy, jeśli będzie chciał porównywać, żeby to zrobił sam po swojemu, żeby każdy sobie sam wyciągnął wnioski. Ja tego nie zamierzałem robić. Ale teraz być może chce pan, to jest znak zapytania, czy chce pan napisać taką książkę, mógłby pan napisać taką książkę o polskim kościele? Dałoby się to? Może warto by było spróbować? Nie wiem, czy chcę, ponieważ nie wiem, czy kolejna moja książka będzie na temat religijny. Uh-huh. Ja się tym na co dzień wcześniej nie zajmowałem. No tu rzeczywiście kilka lat mojego życia poświęciłem temu tematowi i bardzo głęboko w niego wszedłem. Ja myślę, że oczywiście dałoby się taką książkę w Polsce napisać, natomiast... Może trzeba by bardziej szukać. Trzeba by chyba lupy użyć. Znalezienie bohaterów byłoby moim zdaniem znacznie trudniejsze. Dla reportera nie ma rzeczy niemożliwych. Oczywiście ja bym to zrobił, dałbym radę. Natomiast w takiej Brazylii znalezienie bohaterów nie było żadnym problemem. Tak, o takiej sytuacji, o jakiej piszę w rozdziale brazylijskim, napisałbym w bardzo wielu miejscach. Aha. No to może wsiądziemy zaraz w samolot i polecimy do Czech. To jest bardzo ciekawy fragment pańskiej opowieści. Gdyby państwo chcieli zadzwonić, jak my będziemy do tych Czech, to bardzo proszę 7 trójek albo napisać o dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to już, jesteśmy w Czechach. To jest niesamowicie ciekawe, co pan pisze o Czechach. Ja nie wiedziałem, że tak jest. Mówię, tu, o Ameryce Łacińskiej to mniej więcej wiadomo. No, no to jest to, co pan pisze, to jest ciekawe, dlatego że pan tam był w środku, poznał ludzi, czujemy no, smród tych slumsów i tak dalej. No, to wiadomo, no, to się czuje. Ale w Czechach... Nie wiedziałem, że tam są żonaci księża, na przykład katolicy. Mam wrażenie, że o tym nikt nie wiedział. To rzeczywiście był ukryty, bardzo ukryty kościół, skoro wieści o nim do nas nie docierały. Tak naprawdę docierały, tylko rzadko kto sobie zdawał z tego sprawę. Ja, przygotowując się do napisania tej książki, odwiedziłem mnóstwo osób. Najpierw w Polsce, potem były to maile do przeróżnych osób za granicą, zarówno do księży, jak i teologów, jak i katolickich publicystów. Chciałem się najpierw rozeznać, jak głęboko powinna sięgnąć moja książka, o jakie tematy powinienem zahaczyć. No i odwiedziłem też m.in. Halinę Bortnowską, jak wiadomo, przyjaciółkę Karola Wojtyły. No i Halina Bortnowska opowiedziała mi tę historię o Czechosłowacji. Mnie wtedy znowu po raz kolejny zatkało, bo... O podziemnym kościele. O podziemnym kościele usłyszałem kolejną historię, prawda, nie z tej ziemi. Był sobie podziemny kościół, ponieważ jak się okazało, w Czechosłowacji osoby religijne w czasach komunizmu spotykały się z zupełnie, z diametralnie różnymi reakcjami władzy niż to się działo w Polsce. Znaczy były prawdziwe represje. Z dnia na dzień zamknięto seminaria, wydawnictwa katolickie. Wydawanie publikacji katolickich było karane. Księży masowo zamykali w więzieniach. Ci, którzy nie trafili do więzień, okazywali się potem współpracownikami Czechosłowackiej Służby Bezpieczeństwa. No i to doprowadziło do bardzo dramatycznej sytuacji w kościele czechosłowackim. Mianowicie całkowicie zabrakło księży, a przynajmniej zabrakło uczciwych księży, rzetelnych. Z tego, co mi czescy księża już dzisiaj opowiadali, ludzie bali się wręcz chodzić do spowiedzi. Bali się, że kiedy opowiedzą o swoich grzechach, te ich grzechy natychmiast dotrą do władz Czechosłowacji. To skończy się więzieniem na przykład. Bo to się mogło, spowiedź mogła bardzo łatwo skończyć się więzieniem. Ja sobie jako Polak z tego kompletnie sprawy nie zdawałem. No nie tak kościół nasz w czasach komunizmu wyglądał. No i pojawił się pomysł, na który wpadł biskup Dawidek, by zacząć wyświęcać na księży mężczyzn w więzieniach czechosłowackich, religijnych mężczyzn, którzy się tam modlili. W więzieniach czechosłowackich okazuje się potajemnie odprawiano msze, udzielano komunii, konsekrowano okruchy chleba i sok. To jest jeden z najbardziej poruszających fragmentów pańskiej książki. Tak, naprawdę tak, to są wzruszające historie bardzo, opowiadane tak, bardzo przez piękna powieść. Tych księży. Mhm. Tych kandydatów na księży było wciąż bardzo mało, tych mężczyzn religijnych, nie żonatych, prawda? No i pojawił się pomysł, by wyświęcać na księży także mężczyzn żonatych. Najprawdopodobniej zgodę na to wydał, niepisaną zgodę, miał takie prawo papież Paweł VI. Po wydaniu tej zgody doszło do całkiem masowego wyświęcania tych mężczyzn na księży. No i tym sposobem pojawili się w Czechosłowacji żonaci księża, którzy poza tymi więzieniami mieli swoje rodziny, dzieci. Ale też pojawiła się tam, o tym też nie wiedziałem, kobieta ksiądz, Ludmila Jaworowa się Ludmila nazywa. Jaworowa to jest jedyna kobieta ksiądz czechosłowacka, która latach się ujawniła. Prawdopodobnie było jeszcze ich kilka wyświęconych przez biskupa Dawidka. On stwierdził, że mało jest tego, że wyświęca już żonatych mężczyzn, że duchownych wciąż brakuje, że Kościół czechosłowacki umiera, że trzeba pójść jeszcze krok dalej. No i wyświęcił też kilka kobiet. Oczywiście święcenia kobiet już były najpewniej bez zgody Watykanu. Bez zgody Watykanu? Ja myślę, że tak. Ale to właśnie, bo to... Watykan po latach całkowicie wyparł się tych kobiet księży i całkowicie zdecydowanie zabronił im odprawianie jakichkolwiek nabożeństw. A ci mężczyźni, żonaci, księża, jak ich sytuacja teraz wygląda w Czechach? A oni zostali po 90 roku bardzo zaskoczeni, bo w kościele czeskim, czechosłowackim wcześniej jakby wszyscy, łącznie z całą hierarchią, zdawali sobie sprawę z ważności ich święceń, doskonale wiedzieli, jak ważną oni w kościele czeskim i słowackim też pełnią rolę. No a po roku 90 nagle z Watykanu przyszły wieści, że ich święcenia są nieważne. No i pewnego razu przyjechał... Przepraszam, ale one były ważne, czy były nieważne właściwie. To pan powiedział, że Paweł VI być może dał im taką zgodę, ale to nagle nadal to są jakieś domniemania. To jest jakaś mgławica niepewności, tak? Tak to rozumiem. Paweł VI skorzystał z takiego prawa do udzielenia takiego wyjątku w państwie, w kraju, w którym święcenia jawne mogły grozić represjami. Czyli to było legalne zgodne z... To było jakby legalne, natomiast w pewnym momencie Watykan starał się zaprzeczyć tym święceniom. Przyjechał do Pragi kardynał Bertona i doszło do takiego spotkania z przedstawicielami tego kościoła podziemnego. Ja odtwarzam na podstawie iluś relacji to spotkanie. Kardynał Bertone miał się wtedy wyrazić, że wasze święcenia są nieważne. Wtedy oburzyło się kilku hierarchów czeskich, arcybiskup, biskup powiedzieli, jak to nieważne, ja byłem przy święceniu tego kapłana, a ja byłem przy święceniu tego, oczywiście, że są ważne. Kardynał Bertone podobno bardzo szybko wycofał się z tego i mówi, no tak, ja wiem, że są ważne, ale musimy tu coś z tym zrobić, ta sprawa jest bardzo kontrowersyjna, tak? No i co się stało, co zrobiono? I wówczas Watykan zaproponował tym księżom powtórne święcenia w rycie grecko-katolickim, gdzie celibat nie obowiązuje. No i wtedy doszło do takiego małego rozłamu wśród tych księży, ponieważ dla części to nie był żaden problem. Ja spotkałem się z przedstawicielem tej grupy. Ten ksiądz stwierdził, że skoro Watykan nalega, dla niego to nie jest problem. Powtórne wyświęcenie. On został księdzem grecko-katolickim, a później od Watykanu dostał zgodę, by odprawiać mszę również w kościele rzymsko-katolickim. No i dzisiaj ten ksiądz jest zupełnie legalnie księdzem rzymsko-katolickim, który ma dzieci, który miał żonę, od niedawna on jest wdowcem. Natomiast druga grupa tych księży uznała, że wymagania Watykanu są pewnego rodzaju świętokradztwem. Oni mi to porównywali do sytuacji, gdyby ożenili się z kobietą, a po latach ktoś przyszedł i im powiedział, że ten ślub jest nieważny, że oni wcale nie są małżeństwem. To był jakiś policzek dla nich i oni postanowili nie zgodzić się na te powtórne wyświęcania. I co, porzucili kapłaństwo? Część myślę, że porzuciła kapłaństwo, a część pozostała do dzisiaj w podziemiu i do dzisiaj są księżmi podziemnego czeskiego kościoła, odprawiają msze w swoich domach. To jest nadal podziemny kościół, tak? Z powrotem są w podziemnym kościele. Z powrotem trafili do podziemia, tak. Tak. Czyli to jest... No tutaj się otwiera wielki problem celibatu, o którym pan też pisze w kontekście Ameryki Łacińskiej. Wielki problem celibatu, który tak naprawdę może być rozwiązany jednym podpisem papieża. Być może częściowo już zostanie rozwiązany tej jesieni. Mowa o viri probati, o którym pisze właśnie... Co to takiego? Viri probati to w tłumaczeniu sprawdzony mężczyzna. Czyli diakon, katecheta, mężczyzna bardzo zaangażowany w kościół, mężczyzna ojczyzna religijny, o którym jest pewność, że będzie dobrze funkcję w swojej parafii wykonywać. No ale taki mężczyzna często ma żonę i dzieci. I właśnie jest pomysł w Watykanie, już w Ameryce Łacińskiej, dyskutowany od co najmniej pół wieku, od czasów Soboru II Watykańskiego, żeby w niektórych miejscach świata takich żonatych mężczyzn dopuścić do kapłaństwa. Żeby nie byli tylko diakonami, ale księżmi, tak jak rozumiem. Żeby byli księżmi, żeby byli żonatymi księżmi. Takich księży, zresztą żonatych, mamy już na całym świecie, mamy ich nawet w Polsce, z czego sobie nie zawsze zdajemy sprawę. Już Jan Paweł II zaczął dopuszczać takich księży do kościoła rzymskokatolickiego. Jeszcze bardziej Benedykt XVI. Teraz tę politykę Watykanu kontynuuje papież Franciszek. Żonatymi księżmi w kościele rzymskokatolickim są byli księża anglikańscy, byli księża kościoła episkopalnego ze Stanów Zjednoczonych i to są naprawdę setki księży w skali świata. Skoro pan mówi o anglikańskich duchownych, no to porozmawiamy teraz o Anglii, o Wielkiej Brytanii. To też fascynujący rozdział o tym, jak tam funkcjonują duszpasterstwa LGBT, prawda? I jak kardynał, arcybiskup, nie wiem, kilkoro dostojników kościoła odprawia tam mszę. W Anglii opisuje, moim zdaniem, bardzo wzruszającą historię Martina Pendergasta i Juliana Filichowskiego. Julian Filichowski jest synem polskiego żołnierza i byłym szefem Caritasu brytyjskiego, zresztą kandydatem na szefa ogólnoświatowego Caritasu. Z kolei Martin Pendergast jest byłym duchownym. Pendergast dopiero po odejściu ze stanu kapłańskiego, jak mi opowiadał, zdał sobie sprawę, że jest gejem. Zwierzał mi się, że udało mu się wytrwać przez lata w celibacie. Twierdzi, że celibat nie był dla niego żadnym problemem. Ileś lat po odejściu z kapłaństwa zakochał się w Julianie Filichowskim. No i ten rozdział opowiada, myślę, że całkiem dramatyczną historię tych dwóch panów i dramatyczną, a też całkiem wzruszającą historię ich duszpasterstwa osób LGBT w samym centrum Londynu, zakończoną mszą odprawioną przez kardynała, przez prymasa Anglii i Walii, dlatego duszpasterstwa specjalnie, no i wizytą przedstawicieli tego duszpasterstwa na placu Świętego Piotra na zaproszenie samego papieża Franciszka. I był pan na tej mszy? Na takiej mszy? Byłem na takiej mszy, uczestniczyłem w takim nabożeństwie, no i tam, jak i w innych miejscach, które wcześniej odwiedzałem, czy to w Brazylii, czy w Argentynie, poraziło mnie wręcz zaangażowanie tych ludzi. Ich niesamowita religijność, jakieś takie niesamowite uduchowienie, z którym nie miałem do czynienia, mam wrażenie, wcześniej. Przychodzą listy. Wie pan, jaki ton dominuje? Na ile się mogłem zorientować, jest ich dosyć sporo, ale na przykład jest taki list. Panie redaktorze, ale to zabrzmiało. Dostałem skromny pokój w skromnym domu biskupa. Na przykład, albo inny okrzyk zdumienia jest taki. Jechaliśmy razem zatłoczonym autobusem, nie wiem, też z biskupem, tak? Czy z księdzem? Tak, to... I to właśnie jakoś naszych słuchaczy bardzo dziwi. W autobusy na dalekich trasach można spotkać bardzo luksusowe fotele, opuszczane takie z podłokietnikami, natomiast to był taki autobus amazoński, bardzo rozklekotany, ciasny, gdzie to ten jeden fotel ledwie starcza dla pasażera, więc napierałem prawie na tego biskupa swoją spoconą koszulką w tym gorącu amazońskim, no, a potem rozgościłem się w tym jego domu, jego okien nawet szyb nie miał. Tam były tylko takie drewniane rolety, jak to w amazońskich domach. Bardzo, bardzo skromny dom, kilka pokoi, skromne biuro biskupa. Biskup Zenildo jest jednym z młodszych biskupów w Brazylii. Kiedy ja go spotkałem, miał zaledwie 52 lata. No to zapraszamy państwa. 7@dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Gdyby państwo chcieli zadzwonić, napisać. I z nami pan Mirosław Wlekły, autor książki Raban z wykrzyknikiem. No, żeby się słychać ten wykrzyknik, co pan tu mówi. O kościele nie z tej ziemi. Tak jest podtytuł tej książki. wszystkim nie zdążymy powiedzieć chyba, ale jednak chciałbym pana zapytać o komentarz do takiego oto stwierdzenia, bo pan cytuje jednego ze swoich bohaterów, chyba ojca jezuitę, który się nazywa Martinez, prawda? Regino Martinez. Regino Martinez. Że uciekł, on już starszy pan, 70 parę lat, mm-hmm. prawda? Uciekł i też w jakimś takim miejscu, gdzie jest jakaś po prostu nieprawdopodobna nędza, absolutnie niewyobrażalna. I opresja, i strach, i tak dalej. I on mówi, że uciekłem z zabetonowanego kościoła i trafiłem do kościoła żywych ludzi. To ciekawe bardzo. Tam też pojawia się taki ton, no gdybym był w seminarium, to bym pewnie raczej szukał jakiegoś ładnego domu i jeździł jakimś ładnym samochodem, ale nie chciałem tego robić. No tak, bo tutaj trafiam do kolejnego chyba rewolucjonisty. Jest to ksiądz pochodzący z bardzo zamożnej dominikańskiej rodziny. Jego brat został przez Jana Pawła II nominowany arcybiskupem. Jest dość ważną postacią w kościele Dominikany. No a ksiądz Regino Martinez postanowił poświęcić swoje życie dla, możemy tak powiedzieć, dla wyznawców voodoo. To dopiero dziwne, nie? No tak. Ksiądz Regino Martinez na własne życzenie zamieszkał w miasteczku Dajabón, na samej granicy Dominikany z Haiti. No i od dziesiątek już lat interweniuje, angażuje się w prawa pracowników masowo przybywających z Haiti na plantacje Dominikany. Musimy wiedzieć, że ta wyspa Hispaniola, którą dzielą pomiędzy siebie Dominikana i Haiti, to są dwa zupełnie różne kraje. Dominikana jest bardzo ładnym krajem, zadbanym, zupełnie zamożnym jak na tamten region, jak na Karaiby. Haiti to jest kraj zdewastowany klęskami ekologicznymi, całkowitą wycinką lasów, gigantyczną biedą. Haiti jest jednym z 10 najbiedniejszych krajów świata. Też, ale też straszliwym poziomem, obrzydliwym i okropnym poziomem klasy politycznej, prawda, przywódców tego kraju. Coś okropnego, tak. Takie najgorsze przykłady na skalę światową. 80% bezrobocie. No i ci Haitańczycy masowo emigrują do Dominikany. Tam na plantacjach zresztą są całkiem chętnie przyjmowani, bo Dominikańczycy na tych plantacjach niezbyt chętnie pracują. No i na przykład Dominikana staje się ostatnią potęgą, jeśli chodzi o banany. Więc na tych plantacjach bananów Haitańczycy pracują. Ja pamiętam Mario Vargas Llosa w Święcie Kozła napisał takie zdanie, że traktuje się ich gorzej niż psy tych Haitańczyków na plantacjach dominikańskich i pracują zaledwie za miskę ryżu. Ja przypomniałem ten cytat z Vargasa Llosy księdzu Martinezowi. On mnie po raz kolejny wtedy zaskoczył, bo mówi, że gdyby było tak, jak Vargas Llosa pisze, to wcale nie byłoby najgorzej. On mówi, że Haitańczycy pracują na plantacjach za takie pieniądze, za które nie są w stanie nawet odpowiedniej ilości choćby ryżu kupić. To jeszcze jeden cytat, tym razem z pańskiej książki, a za chwilę porozmawiamy ze słuchaczem, który czeka. Jeszcze chwileczkę, panie Wadimie, momencik. Bo to jest bardzo znaczący cytat. Jest taka organizacja Oxfam, pokazuje, tam oni taki licznik mają w internecie, można popatrzeć, kto na czym zarabia, ile, prawda? Stronę przeglądałem przez pół godziny i w tym czasie sieć marketów Lidl zarobiła aż 350 tysięcy euro. Jej właściciel Dieter Schwarz 119 tysięcy, a pracownik na plantacji w Ameryce Łacińskiej 80 centów. No tak, musiałem jechać aż do Dominikany, aby dowiedzieć się, jak bardzo wielkie korporacje, światowe koncerny, supermarkety dbają o to, żebyśmy nieprzerwanie od 15 lat już mogli banany kupować w całkiem podobnej cenie. Banany w Polsce, w Europie, w Stanach Zjednoczonych niewiele drożeją, mimo że drożeją koszty transportu, drożeją koszty wszystkiego, ale dzięki drastycznemu wykorzystywaniu pracowników na plantacjach, my je wciąż możemy kupować całkiem tanio. Ten kościół, o którym pan pisze, kościół, który robi raban i ci księża, i ci wierni, no ich to jednak bardzo obchodzi. To jest bardzo ważny wątek w pańskiej książce. No porozmawiajmy za chwilę z panem Wadimem. Tu się pan naczekał, bardzo pana przepraszam, ale chciałem... Czekałem się, nie mam problemu. Tutaj słyszę pana, słyszę... Świetnie, pana to słuchamy teraz pana. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Mirosławie. Sytuację Raban przeglądałem tak po łebkach, ale wszystko się zgadza z tym, co mówił mój znajomy ksiądz werbista Kazimierz. Może nas słucha. Jak byłem 6 lat temu na stażu w Egipcie. I ksiądz Kazimierz stworzył w takiej dość biednej dzielnicy, to się nazywa Szubrat Mazalat, osoby, które do Kairu częściej jeździły, to kojarzą taki rejon, gdzie już zaczyna pustynia. No już taki jest taki, no taki biedny. W każdym razie powstało tam coś w rodzaju takiej rodziny, gdzie i się zjawiali i katolicy, i koptowie, i muzułmanie. I było to niesamowite właśnie taka symbioza tych trzech różnych obrzędów, dwóch chrześcijańskich i jednego muzułmańskiego, sunnickiego. Do czego tu zmierzam? No, zmierzam do tego, że wielu księży polskich, którzy chcieli się wykazać czymś takim właśnie niestandardowym podejściem, było traktowanych dyscyplinarnie za niesubordynację. No i jednym z nich jest mniej więcej też rzeźbiarz z miasta śmieciarzy, pan Mariusz Dębich, którego pozdrawiam. Były kleryk z Olkusza, który przyjął wiarę koptyjską, ożenił się z Koptyjką i żyje w mieście śmieciarzy na wzgórzach Mokatam i też tam jest bardzo mocno zaangażowany. Podobnie zresztą dzieje się też na terytoriach okupowanej w autonomii palestyńskiej. Tam księża bardzo dużo franciszkanów polskich też pomaga właśnie w Strefie Gazy. Panie Wadimie, ma pan jakieś przesłanie, jakąś puentę? Puentę mam jak najbardziej. Dobrze, że pan mówi, że Kościół w Polsce nie może się alienować od wiernych. Mówi, bo jest to, mówię, to mówię, byłem parę lat o środku w Laskach i pewne rzeczy akurat miałem okazję też obserwować. I mam wrażenie, że Kościół jako Kościół w Polsce to są takie udzielne swojego rodzaju latyfundia. I powiem wprost, nie pałam sympatią do braci Sekielskich. Uważam, że ten film w pewnym sensie był pastiszem, ale gdyby nasi biskupi otworzyli listy tych osób, które popełniły takie przestępstwo wobec nieletnich, wobec dzieci, to i by powiedziały, tak, były takie rzeczy, miały miejsce, to wybiliby od razu tym dziennikarzom argument z ręki do zrobienia tego dokumentu. No, wielu biskupów tak jednak powiedziało, ale to wchodzimy, chyba jakoś odchodzimy. Tak, ale to się niestety bardzo mocno łączy, bo też to zauważyli ci moi znajomi z Egiptu i też z autonomii palestyńskiej. Ci Polacy, którzy tam posługują. Dobrze, pan Mirosław Lekły. Natomiast dziękuję, panie Wadimie. Tutaj czuję, że trafił pan w punkt, mówiąc o tym kościele wychodzącym do ludzi. Ja to czułem na każdym kroku. W większości z tych miejsc, w których byłem, czy to w Argentynie, czy w Brazylii, ten kościół tam był niesamowicie otwarty. Ci księża byli niesamowicie otwarci. Nie cofali się przed żadnym spotkaniem, nie cofali się przed żadnym problemem. Byli w stanie rozmawiać z każdym i o wszystkim. I to mnie niesamowicie tam zachwyciło w tych księżach, muszę przyznać. Proszę jeszcze powiedzieć o jednym ważnym bohaterze pańskiej książki. Ja nie wiem, jak się wymawia to nazwisko. Charles, tak po francusku? Birma, mam na myśli kardynała Charles, tak? Charles Bon, bo Charles, tam się mówi po angielsku, więc to jest... Nie byłem, dziękuję bardzo, człowiek się uczy przez całe życie. Charles Bon. To jest imię nadawane na chrzcie z reguły, czyli chrześcijanie noszą w Birmie brytyjskie imiona. To jest niezwykłe, co napisał. Nie wiem, to jest, pan cytuje jego słowa i on mówi o tym, że jesteśmy, że to, co teraz się dzieje, to jest apokalipsa już. Jesteśmy wszyscy za to odpowiedzialni, bo wszyscy doprowadziliśmy do tego, co się dzieje z Ziemią, naszą matką. I że właściwie on to porównuje, mówi, że to jest jeszcze gorszy terroryzm niż najgorszy terroryzm, którego byliśmy świadkami i doświadczyliśmy jego działania, jeśli tak było na przykład, nie wiem, 11 września. Więc co się teraz dzieje, jest znacznie gorsze. I to jest niezwykle radykalny pogląd, ale Być może on ma rację. On mówi o chciwości, która wyzwala ekologiczny terroryzm, przemoc wobec Matki Ziemi. Cytuję jego słowa. Jego zapytałem w pewnym momencie, dlaczego używasz tak radykalnych słów. Odpowiedział mi jakoś tak, że radykalne czasy, czasy, kiedy zostaliśmy postawieni pod ścianą, kiedy nasza planeta jest u kresu swojej wytrzymałości, wymagają radykalnych słów. Powiedział, wytłumaczył mi, że inaczej się nie da. Ja koniecznie chciałem napisać rozdział o ekologii w tej mojej książce, ponieważ Franciszek jest pierwszym papieżem, który kładzie tak wielki nacisk na ekologię. Stąd ten rozdział birmański. Ma pan jakieś przesłanie na koniec? To są opowieści, ale czy pan jeszcze coś od siebie chciałby powiedzieć? Czy ma pan jakąś puentę, jakieś, nie wiem, coś na koniec, jakieś słowo? Chciałbym, żebyśmy się bardziej na świat otworzyli, żebyśmy nie zamykali się tak w naszym polskim otoczeniu katolickim. Ja się przekonałem podczas tych kilku podróży, że nie jesteśmy wcale pępkiem katolickiego świata i że jest wiele, wiele społeczności na świecie bardzo religijnych, bardzo uduchowionych i czasem warto z ich doświadczenia też czerpać i korzystać. Dziękuję bardzo. Mirosław Wlekły był bardzo dziękuję. Naszym gościem. Mirek, Leszno jest dumne z ciebie. Radosław pozdrawia. Leszno. No tak, no domyśliłem się. Bardzo dziękuję Agnieszce Łukasiewicz, która realizuje program, i Edycie Kocębie, która jest jego wydawcą. Edyta ma dla Państwa kilka egzemplarzy tej książki, czyli Raban o kościele nie z tej ziemi. Do usłyszenia. No proszę zadzwonić, 7 trójek oczywiście. Dziękuję Państwu, do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media.